Hoofdstuk 31 van boek 6 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 31 van boek 6. De dag der aankomst van Sergej Ivanovitsch te Pakrovsky was voor Lewin vol gemoedsaandoeningen geweest. Men was aan het drukste tijdstip van het jaar gekomen, aan datgene dat een inspanning van krachten vereiste, die men niet genoeg waardeert, omdat ze geregeld terugkeert en slechts eenvoudige uitkomsten oplevert. Maaien, garven binden, het koren binnenbrengen, opnieuw ploegen en zaaien. Dit zijn werkzaamheden die niemand verwonderen, maar om ze te volvoeren in de korte tijd door de natuur verleend, is het noodzakelijk dat jong en oud het werk aangrijpen. Men moet zich 3 of 4 weken vergenoegen met brood, uien en kaas. Men kan slechts enige uren slapen. Men kan dag of nacht niet ophouden. En dit verschijnsel herhaalt zich ieder jaar door geheel Rusland. Lewin gevoelde zich in dat opzicht één met het volk. Hij ging 's morgens vroegtijdig naar het veld, kwam terug om te ontbijten met zijn vrouw en zijn schoonzuster, dan ging hij naar de bouwhoeve, waar hij altijd wat te besturen vond. En terwijl hij het opzicht hield over de werkzaamheden, of zat te praten met zijn schoonvader en de dames, vervolgde hem dezelfde vraag: wie ben ik? Waar ben ik? Waartoe ben ik? Toen hij bij de met nieuw stro gedekte schuur stond, zag hij het door de dorsmachine opgejaagde stof in de lucht dansen, het stro zich buiten de machine verspreiden op het door de zon beschenen gras, terwijl de zwaluwen zich verborgen onder het dak en de arbeiders de wijk namen naar het binnenste gedeelte der schuur, waar de schaduw het donkerst was. Waartoe dat alles, dacht hij, waartoe ben ik hier om over hen het opzicht te houden? En zij, waarom tonen zij hun ijver te mijne behoeven? Daar is mijn oude vriendin Matrone, een grote magere vrouw, die hij van een brandwond had genezen en die dapper de grond schoffelde. Ik heb ze genezen, dat is waar, maar zo al niet thans, dan zal zij toch over 1 jaar of 10 jaren naar het graf worden gedragen, evenals dat mooie jonge meisje, dat de elegante speelt, als dat afgematte paard, als Fedor, die het opzicht heeft bij de dorsmachine en met zoveel gezag de vrouwen bevelen geeft, en het zal hetzelfde zijn met mij. Waarom? En in nadenken verzonken raadpleegde hij werktuigelijk zijn horloge om de taak der arbeiders te bepalen, liet Lewin de arbeiders uiteengaan en knoopte met Fedor een gesprek aan en ondervroeg hem ten opzichte van een rijke boer, Platon geheten, die weigerde het land te huren, dat hij tevoren aan een vereniging had verpacht en dat het laatste jaar door een boer was bebouwd. De prijs is te hoog, Konstantin Dimitrich, zeide Fedor. Maar waarom heeft Mitionik die het laatste jaar betaalt. Platon zal niet dezelfde prijs betalen als Mitionik, zeide de arbeider op afkeurende toon. De oude Platon zou zijn naaste niet het vel over de oren halen. Hij heeft medelijden met de geringe man en zou hem, als het nodig was, krediet geven. Waarom zou hij krediet geven? De mensen zijn niet allen gelijk. De een leeft voor zijn buik, zoals Mitionik, de ander voor zijn ziel, voor God, zoals de oude Platon. Wat noem je voor zijn ziel, voor God leven? Vroeg Lewin, haastig op luide toon. Dat is eenvoudig. Leven volgens Gods wil, volgens de waarheid. Niet allen doen zo, dat is zeker, maar sommigen wel. U bijvoorbeeld, Konstantin Dimitrich, u zou geen onrecht doen, ook niet tegen de geringe man. Ja, ja, vaarwel, prevelde Lewin, ten prooi aan een levendige gemoedsbeweging. En zijn stok nemende, richtte hij zijn schreden huiswaarts. Leven voor God, volgens de waarheid, voor zijn ziel. Deze woorden van de boer vonden weerklank in zijn hart en onduidelijke gedachten, maar waarvan hij het heilrijke gevoelde, bewogen zich in zijn geest. Zij ontsnapten uit een schuilhoek van zijn ziel, waar zij lange tijd waren besloten geweest, om nu een nieuw licht voor hem te doen opgaan. Einde van hoofdstuk 31 van boek 6.